पित्रे भुक्तान जाद्वीर्या जा वीर्या जातो अन्जातो अन्नैनेव वर्धते देहा सोन्नमयो नात्मा प्राक्चोर्ध्वं तद्भावत। तो यहाँ ये केवल बतलाया और उच्चारण कर लो एक श्लोक। पूर्व जन्मने असन्नैत जन्म संपादयेत् कथम् भावे जन्मने असत्कर्म न भुञ्जीते ह संचितम् पूर्णो देहे बलम् यच्छन् अखाणाम् य प्रवर्तकः वायो प्राणमयो नासौ आत्मा चैतन्यवर्जनात्। तो यहां चर्चा ये की गई कि उस आत्मा का बोध करने के लिए यह जो पंचकोश हैं जिन्हें गुहा शब्द से कहा गया इनका जानना जरूरी है। जब इनको हम जान लेते हैं तब उस गुहा के अंतर्गत जिसे संकेत किया गया उसे हम जानने में समर्थ होते। ये महामूल है, उसी को लेकर के इन पंचकोशों का विभाग किया और बतलाया अन्नमय कोश, उससे भी अभ्यंतर कहने लगे प्राणमय कोश, उससे भी अभ्यंतर मनोमय कोश, और उससे भी अभ्यंतर विज्ञानमय कोश, और उससे भी अभ्यंतर आनंदमय कोश हो। लेकिन जितने भी ये बतला दिए, चाहे वो अन्नमय कोश शरीर और प्राणमय कोश को प्राण ही ले लिया, और जो है मनोमय कोश जो संकल्प विकल्प इत्यादि सब वृत्तियों को करने वाला ऐसा अहमता ममता वाला, और कहने लगे उससे भी भीतर जो क्या है, तो कहा विज्ञानमय कोश अर्थात कर्तृत्व का अभिमान करने वाला, और उससे भी अंतर आनंद है। तो आनंद भी जो है कैसा आनंद, तो यहां पर कोशात्मक आनंद को ले रहे है ना, उपाधि से युक्त आनंद को ले रहे, निरुपाधिक आनंद की चर्चा नहीं, वो तो आत्मस्वरूप है ऐसा संकेत कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये है कोष, और मैंने इनकी परंपरा को बतला दिया। अब उसी परंपरा में इन कोषों की परंपरा को लेके एक एक को बतला रहे हैं कि अन्नमय कोष का रूप क्या है, अन्नमय कोष किसे कहें। तो ये तो सिद्ध हो ही गया कि जहां अन्न की प्रचुरता है उसे क्या कहेंगे, अन्नमय। तो मयट प्रत्यय जो है प्रचुर अर्थ में होता है, तो मैंने अन्न की प्राधान्यता, अन्न की प्रचुरता जहां है वो है अन्नमय कोष। तो इस स्थूल शरीर को क्या कहा गया, अन्नमय कोष, क्योंकि स्थूल शरीर में अन्न की ही प्रचुरता है, अन्न की ही अधिकता है। और अन्न शब्द से कह दिया, वैसे अन्न शब्द से ही एक अर्थ और लेते, अन्न शब्द का अर्थ क्या है, तो यहां पर अन्न शब्द का अर्थ है मने अन्न अर्थात व्रीह आदि है, जौ आदि, और उसी से दूसरा अर्थ अन्न शब्द का लिया जाता है पृथ्वी। क्या लिया जाता है, पृथ्वी। छंदोग उपनिषद में आप लोग सुनते हो, तत् तेजो अव अन्ना दया स्रज, माने उससे ही तीन तत्व पैदा हुए। तो क्या, तो कहा अप माने जल, अन्न माने वहां पृथ्वी और तेज माने अग्नि। तो शब्दान एक अर्थ था, उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते, लेकिन यहां पर पृथ्वी पर ही तो अन्न हुआ। अन्न भी कहां से हुआ, तो उसके भी कारण को ढूंढने जाएंगे तो पृथ्वी ही लेंगे। तो इसलिए जो है ये पार्थिव जो हमारा शरीर है, तो यहां पर जो है उसको हमने क्या कहा कि ये अन्नमय है, इसमें अन्न की ही प्रचुरता है। अर्थात सीधे कहने पार्थिव अंश की इसमें प्रचुरता, पृथ्वी से होने वाला जो अंश है उसकी इसमें प्रचुरता। अब उसका एक क्रम है कि जो है वहां संकेत कर दिया पृथ्वी, पृथ्वी पर अन्न और औषधि, और फिर अन्न और औषधि से ही ये सब संकेत करते। तो ये जो शरीर जो है हमारा स्थूल शरीर, इसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता है, अर्थात उसी को अन्न शब्द से भी कह रहे, व्री आदि को भी ले रहे हैं। तो उसके लिए संकेत किया कि उस अन्न को जब प्राणी खाता है, तो या माता पिता खाते हैं, क्योंकि पुत्र आदि उन्हीं से होता माध्यम है, तो उस अन्न को खाते हैं और उस अन्न से ही मने क्रम से जो है मने उसके परिपाक होते हुए और जो क्रिया होती, तो अंतिम जो है तत्व के द्वारा, रस के द्वारा क्या होता है, जीव होता है, है ना। अब जो ये जीव होता है तो उसका वर्धन भी किससे होता, उसकी वृद्धि भी किससे होती है, तो कहने लगे उसी अन्न को खाने से ही इसमें वृद्धि भी होती, तो बढ़ता भी किससे है, कहा अन्न से ही। ये सब संकेत कर रहे, तो वही यहां पर क्रम से बतलाते हैं। इसलिए अन्नमय होने के कारण कहना क्या चाहते, यह जो आत्मा है वो इससे पृथक है, ये संकेत करते उससे पृथकता बतला रहे। इसलिए हम शरीर को ही आत्मा शब्द से मान लेते, जैसे चारवाक आदियों का उधर रहा था, वो इससे ऊपर हटके जाते नहीं। तो यहां संकेत करते हैं कि यह जो हमारा स्थूल शरीर है, इसको जिसको अन्नमय कोष कहा गया है, तो ये भी हमारे लिए एक बाधक है, किसमें, का उस आत्मा का स्वरूप समझने में, क्योंकि ये भी बाधा देता है। कैसे बाधा देता है, तो कहने लगे इस अन्नमय की प्रचुरता है, ये प्रत्यक्ष है, और इसी को मैं समझ लेता हूं कि यही मैं हूं, अर्थात यही मैं आत्मा हूं, ऐसा समझ ले। तो जबकि ये शरीर आत्मा नहीं, ये संकेत किया। तो इसलिए यहां संकेत करते हैं अन्न क्या है, तो उसके स्वरूप को बतलाया कि अन्न से ही पैदा होना ये शरीर, और अन्न से ही इसकी वृद्धि होना। अब इसकी अन्न से ही वृद्धि होती है, तो आप सब जानते हैं दूध, घृत और जो है चावल आदि, ब्री आदि करके संकेत कर दिया, और यव आदि जो है हम लोग जब भक्षण करते हैं तो उससे शरीर पुष्ट होता। अब शरीर जब पुष्ट होता है, तो देखो यहां पर ये भी समझ लेना चाहिए कि शरीर की पुष्टि कैसे होती है। तो इसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या है कि हम जो कुछ इसमें डाल दें और उससे इसकी वृद्धि हो जाती, लेकिन बड़ी समस्या है, यदि हम सब कुछ इसमें डाल दें और वो डाल देने पर माने रक्त में ही वो चला गया तो क्या स्थिति होगी, लेकिन उस सब को भी व्यवस्था देने वाला कौन है, ये भी देखना पड़ेगा। हम जो कुछ कभी कुछ खाते, कभी कुछ खाते, कभी कुछ रुचता और खाते हैं, लेकिन खाने के बाद उस सारे के सारे को समायोजित करने वाला, व्यवस्थित करने वाला कौन है, कोई न कोई है, ये भी मानना पड़ेगा। तो वो जो है वही है अंतर, और कहां से अंतर है, वो सबसे अंतर है, आनंदमय कोष से भी अंतर है, और वो ही सारी व्यवस्था होती, उसी के सन्निधि में सारी व्यवस्था है, लेकिन हमको लगता है ये क्रिया भी शरीर कर रहा है, शरीर से ही क्रिया होती है, शरीर वृद्धि को प्राप्त, इसलिए शरीर ही आत्मा। तो उसको लेकर के कह रहे हैं कि शरीर जो है वो आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है, तो कहा ये उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होकर के इसमें वृद्धि आदि हुई, और उत्पन्न होना, वृद्धि होना, माने वृद्धि क्या है, वृद्धि का मतलब है उसमें एक परिवर्तन, परिवर्तन होकर के ही वृद्धि होती, और परिवर्तन होकर के वृद्धि होती है तो ये वृद्धि भी क्या है, एक विकार ही है। जन्म भी एक विकार है और वृद्धि भी एक विकार। वैसे तो वृद्धि किसी भी पदार्थ में जब हम लेते हैं तो वृद्धि का रूप क्या है, आप देखते हो मनुष्य की ही छोड़ दो, अन्न भी जब किसान खेत में उसका वपन कर देता है और उससे अंकुर होता है और फिर एक अंकुर एक पौधा बन जाता है, लेकिन उसमें ये पौधा बनने में जो बीच में क्रिया हुई उस पर हमारी दृष्टि उसे हम देख पाते नहीं, लेकिन वृद्धि हो रही है, प्रतिक्षण उसमें परिवर्तन हो रहा, प्रतिक्षण उसमें वृद्धि हो रही, ऐसे ही शरीर में। तो अब प्रतिक्षण जो वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कैसे हो रही, यदि विज्ञान की दृष्टि से विचार करोगे तो क्या कहोगे, तो ये कहोगे कि जो पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है, सूर्य चंद्र आदि है वो भी एक ग्रह, और प्रत्येक ग्रह से रजों का, सूक्ष्म रजों का प्रस्फुरण होता है, क्या होता है, प्रत्येक ग्रह से सूक्ष्म रजों का, रेजों का प्रस्फुरण होता है। अब जो उन रजकड़ या रेजें जो प्रस्फुरित होती हैं अत्यंत सूक्ष्म, जो हम देख भी नहीं सकते हैं, किसी यंत्र विशेष से भले ही देख सकें, तो उनका जो है क्या होता है, प्रस्फुरण होता है, और जब प्रस्फुरण होता है तो पृथ्वी की रजें जो है ऊर्ध्वगति को प्राप्त होती, सूर्य की रेजें जो है नीचे की तरफ आती, और जब दोनों की रेजों का है परस्पर जो है मिलन होता है, अर्थात एक उसकी ऊपर को जाना उसकी नीचे को आना, लेकिन ये सब कौन करता है, तो कहने लगे इस सब को करने वाला जो है कौन है, पृथ्वी स्वतः उसकी रेजों का प्रस्फुरण संभव नहीं, सूर्य की रेजों का भी स्वतः प्रस्फुरण संभव नहीं, तम इन रेजों का प्रस्फुरण हुआ कैसे है? तो देखो इसके लिए ही हमें वेद प्रमाण मानना पड़ता, सबसे प्रबल प्रमाण क्या है, वैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं, लेकिन उस प्रस्फुरण में हेतु कौन है, शक्ति कौन है, जिसने उसमें से उन ग्रहों में से उन रेजों का प्रस्फुरण किया है? तो क्या कहोगे, तो जैसे आजकल वैज्ञानिक कहते हैं पहले तीन तत्वों से सृष्टि हुई, फिर दो से सृष्टि हुई, फिर कहने लगे कि नहीं नहीं उन दो में भी कोई स्पंदनात्मिका शक्ति है, उसके द्वारा जो है ये सृष्टि होती, ऐसा मानते, तो ये स्पंदन करने वाली शक्ति, अब स्पंदनात्मिका शक्ति है तो क्या उसमें स्वयं सामर्थ्य है कि उसे भी स्पंदन देने वाला कोई है, ये संकेत, तब जो है हमारे यहां तो वेद में तो इसके लिए पहले ही कह दिया, इसलिए वेद में भी विज्ञान है, वेद में क्या कहा, कहा सोम, अब सोम शब्द से हम चंद्रमा को भी सोम शब्द से कह देते हैं, है ना, और जो है लता विशेष के रस को भी सोम शब्द से कह देते हैं, और जो है सोम शब्द से हमने भगवान शिव को भी कहा, सोम नाम किसका है, शब्दाने का अर्थ, तो उमा सहतम है सोम, और रस्वादी हो गया तो बन गया है, तब क्या हो गया, तो सोम, तो सोम अर्थात वहां पर जो है उपाधि से उपहित या प्रकृति से सवलित जो वह शिव है माने आत्मा है ब्रह्म है, उस से ही क्या हुआ का ये स्पंदनात्मिका शक्ति होती है, उसका नाम ही सोम है, और वो सोम सदा ऊर्ध्वगति करता है माने उसके लिए ऊर्ध्व शब्द से प्रयोग ही आता, तो ऐसा जो है उससे ही स्पंद, शुद्ध ब्रह्म में नहीं लेकिन किसको कह रहे हैं, प्रकृति से सवलित या उपहित जो ब्रह्म है उस ब्रह्म से ही क्या होता है, उस शिव से ही क्या होता है, कहीं वही सोम रूप है, और उस सोम से ही वहां तो संपूर्ण ही कह दिया माने वायु में भी वही सोम है, जल में भी वही सोम है, पृथ्वी में भी वही सोम है, सूर्य चंद्र में भी वही सोम है, सबके लिए कह दिया, और गीता में तो आप सुनते ही रहते हो 15वें अध्याय में क्या कहा, सोमो भूत्वा, है ना, सारी की सारी औषधियों को वनस्पतियों को पुष्ट करने वाला कौन है, पुष्णाम चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका, तो वहां रस शब्द क्यों? मैंने सोम होकर के मैं ही क्या करता हूं, सारी औषधियों को पुष्ट करता हूं। तो औषधि और अन्न आदि सब उसमें आ गए, तो वनस्पति औषधि सब कोई ले लेंगे वहां उपलक्षणार्थ। अब जब वो आ गए तो उसी अन्न से, तो यहां पहलास बता रहे कारण वैसे को ले रहे, तो वो अन्न भी पुष्ट किससे हुआ, उस अन्न में भी क्या विद्यमान है, सोम विद्यमान। तो अब अन्न में जब जीव विद्यमान होगा, अन्न में उसका प्रवेश होगा, और जब प्रवेश होगा उस अन्न का भक्षण किया जाएगा, और फिर उस अन्न से ही तभी कोई जीवंत होगा। तो इसका मतलब क्या, उसमें वो जीव तत्व है तो किस रूप से है, सोम रूप से। अब जो मूल बात कहना चाह रहे, अब उसकी जब वृद्धि होती उसी को हम भक्षण भी करते, उसी अन्न को, उसी अन्न से हुआ और उसी का भक्षण किया तो क्या होता, तो वो जो कह रहे थे कि जैसे पृथ्वी में जब बीज का वपन किया और बीज जो है अंकुरित होकर के पौधा बन गया, लेकिन कैसे, तो कहने लगे जो उसमें सोम की मात्रा है वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है। सोम की मात्रा क्या होती है, वो सदा ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती, वो कभी अधः नहीं होती। अब जब ऊर्ध्वत्व को प्राप्त होती है और सर्वत्र व्यापकता उसकी, तो ऊपर को खींचती है, तो सोम ऊपर को खींचता है, और जैसे ही सोम ऊपर को खींचता है तो पार्थिव अंश वहीं, क्योंकि उसमें भी है वो, तो वो वहीं रुकता जाता है, इकट्ठा होता जाता, और जब इकट्ठा होता जाता है तो वही उसकी वृद्धि है। वही क्या है, पौधे में आदि जितने भी स्थूल पदार्थ हैं, उन स्थूल पदार्थों में पार्थिव अंश वहीं ठहरता, लेकिन पार्थिव अंश से सोम निकलता जाता, और वो पृथ्वी से और सोम इसी प्रकार से ऊर्ध्वगति होती रहती, और सोम आता रहता, और तब उसमें वृद्धि होती। तो मूल तो जो है वो सोम शब्द करके जिसको संकेत करते हैं, इसलिए कह दिया त्वामिमा सोम सर्वाषधि, ये सारी औषधियां हे सोम तुम ही हो, तुम आपह अजनयस्त्वंगह, तुम्ही क्या हो, जल हो, तुम्ही गौ हो, और इनमें सब में क्या है, दूध से ही बरबर्धन बतरा रहे, तो उसमें भी सोम विद्यमान, वहां पर भी जल में भी सोम विद्यमान, और तुम आतंतरिक्षो ववर्थ, तुम इस अंतरिक्ष में भी जो हो तो प्रकाश रूप से तुम ही हो, और तुम ज्योतिषा ववर्थ, तुम भी अग्नि के अंतर्गत भी सोम शक्ति जो है वो तुम सोम रूप से वहां पर भी विद्यमान। तो इसलिए ज्योतिषाम ज्योति करके उसको कह देते हो, ज्योतियों का भी वो ज्योति, तो उसके द्वारा ये होता है। तो यह बतलाएंगे अब यहां पर जो है, मैंने ये जो संकेत किया अन्न, तो अन्न में वह जीवत्व कैसे, फिर उस अन्न का वत्सर, तो उसमें वृद्धि कैसे, तो इसलिए यहां संकेत कर दिया कि अन्न से ही क्या होता है, कहने लगे ये जीव होता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पढ़ते ही हो, तो अन्न से ही जीव होता है, और अन्न से जीव हो करके उसी से उसकी वृद्धि भी होती। तो जन्म होना और उसकी वृद्धि होना, और फिर वो सड़गुण बतलाए, तो ये सब क्या है, ये है विकार। ये क्या है, सीधा सा तात्पर्य तो ये कहना चाहते, ये सब है विकार, माने जन्म होना और जो है बढ़ना, ये सब क्या है, विकृति, माने परिवर्तन होना, विकृति होना, और ये विकार है। तो इन विकारों के द्वारा ही क्या है, यह शरीर है, माने ये अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश क्या है, विकारों का एक समुदाय विशेष, क्या कहेंगे, विकारों का समुदाय विशेष ही, या विकारों का संगठन विशेष ही क्या है, ये शरीर है। अब ये शरीर जो ऐसा है, तो अन्न भी क्या है, कहा वो भी विकार रूप है, तो वो विकार रूप है, तो ये शरीर भी विकार रूप है। अब उसके कारण जब विकारी है तो उसका कार्य भी विकारी होगा, कार्य तो विकारी होता ही है। तो अब जो है इस प्रकार से संकेत करते हुए कहा कि मने जो है उस अन्न को खाने से और उसका भी परिपाक होने से, उसी के रस से, उसी सोम शब्द करके संकेत को समझ लो, का माने जो है उससे जो है पुत्रादि होता, फिर उसकी वृद्धि होती है, तो वृद्धि भी किससे होती, कहा उसी सोम को लेकर के वृद्धि होती, ये संकेत समझ लो। अब जो है उसमें ये सारा कार्य तो हुआ, और उस सारे कार्य में जो इस कार्य को सामर्थ्य देने वाला है, कार्य की प्रक्रिया को चलाने वाला है, वो हमें दिखाई देता नहीं, कि देता है ना, इसलिए इसको कोष कह दिया। वो कैसा है, छिपा हुआ और क्रम से छिपा हुआ अभ्यंतर में, तो जो उसकी सारी क्रिया जिसके सन्निधि में हो रही है, वो सन्निधि में जिसके में हो रही वो दिखलाई नहीं दे रहा, लेकिन जो क्रिया हो रही है उसका हमें प्रत्यक्ष हो रहा। उस क्रिया को लेकर के ही हम जब देखते हैं तब उसके लिए संकेत करते हैं कि इसलिए ये क्या है जो शरीर हम देख रहे हैं और उस शरीर में ही हमारा क्या है अध्यास है। क्यों अध्यास है तो उसके लिए संकेत कर दिया, वास्तव में जो मैं हूं, वास्तव में जो मैं हूं वो क्या हूं, कहा वो तो मैं आत्मा हूं। तो मैं जो है कहां से प्रस्फुटित होता है, मैं का स्फुरण किसके बल पर होता है, तो कहने लगे उसी सोम के बल पर, उसी आत्मा के बल पर। और आत्मा का और इसकी सन्निधि को हटा दिया जाए तो इसमें स्फुरण होगा मैं का, तो स्फुरण नहीं होगा। तो ये भी समझ लो कि इसमें मैं का स्फुरण जहां से होता, जो इस मैं के स्फुरण का भी अधिष्ठान है, ये समझ लो। और वो जो है वो तो हमें दिखलाई देता नहीं, और क्या दिखलाई देता है तो मैं करके हम शरीर को ही कहते मैं हूं, और शरीर है विकारी, इसलिए शरीर में हो सकता नहीं। मूल रूप अर्थात मैं का जो आश्रय है फिर वो मैं कैसे होगा, और मैं उसी के लिए संकेत किया जाता है कि मैं क्या है, तो आप अपने को जड़ नहीं कहते। मैं का जो स्मरण होता है तो मैं जो है, आप जब मैं का स्मरण करते हो तो अपने को जड़ मानते हो, जड़ नहीं मानते हो, विकारी नहीं मानते। क्या मानते हो, विकारी मान भी लो लेकिन जड़ नहीं। क्या मानते हो, मैं चेतन हूं। तो जो चेतन रूप है ना, उसकी सत्ता का तो बोध होता है लेकिन वास्तव में उसकी चैतन्यता का और उसकी आनंदता का बोध नहीं। तो इसलिए वो क्या है, सर्वरूप में जो उसका स्वरूप उसका हमें साक्षात्कार नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, उसी के लिए कहा कि ये उसके कोष हैं, ये उसके आच्छादन हैं। तो इस स्थूल शरीर में जो हमारा ध्यास बैठा हुआ है, उसी स्थूल शरीर से जो हमारा लगाव बैठा हुआ, हम उसी को समझते हैं मैं। ये संकेत तो वही संकेत कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो है, तस्माद् वीर्यात् यो देहो जाता, जो यह शरीर सन्नादि से रस से पैदा होता है, यश्च जननांतरम क्षीराद्ये नैव वर्धते। और वही जो है क्या है, इसी पृथ्वी पर होने वाला गौ आदि, और गौ आदि भी कहां से हुआ है, तुम आपः तुम अजनयस् गा, और पुरुषोक्त में भी बोलते हो तस्मा जाता अजा वय है गावा आदि सब करके संकेत वहां किया। पुरुषों की जो विराट स्वरूप का वर्णन किया तो घोड़े कहां से पैदा हो गए, गौ कहां से पैदा हो गई, कहा उसी से है ना, उसी और यज्ञ शब्द का प्रयोग किया, माने उसने यज्ञ किया और उसके यज्ञ से ही जो है ये सब पैदा हो गई। और तृतीय अध्याय में तो कहते स यज्ञ प्रजा सृष्टवा, यज्ञ केस है तो उसने सारी प्रजा को उत्पन्न कर दिया। तो ये सब संकेत जो है, तो इसलिए यहां पर संकेत किया, कहने लगे उसी से मैंने जो है अन्न हुआ, उस अन्न से जो है अन्न होकर के जो अन्न से होने वाला कार्य रूप ये शरीर है। कहने लगे उसका जो है वही पृथ्वी रूप आदि में भी वही जो विद्यमान जीवत्व है, उस पृथ्वी आध्यन्न को भी अर्थात उसके विकारों के या उसमें होने वाले कार्य रूप विकारों को ग्रहण करके यह वृद्धि को प्राप्त होता है। लेकिन उसमें इतना ध्यान रखना है कि उस वृद्धि को भी जो हम कहते वृद्धि हुई, नहीं तो उसकी यदि सोम की सत्ता नहीं होगी तो सब ज्यों का त्यों बिखर जाएगा, जिसका जो व्यवस्थित रूप जो रखा जा रहा है वो हो पाएगा नहीं। जैसे आप देखते हो जहां जल में रहने वाला स्नेह जब तक विद्यमान रहता है तब तक पदार्थों का संगठन हमें ठीक दिखाई देता, और जैसे ही वो समाप्त होता जाता है वैसे ही संगठन बिगड़ता चला जाता। ये संकेत तो इस प्रकार से यहां पर संकेत कर रहे हैं। तो इसके सबको करने वाले लेकिन वो उसी से होने वाले जो वो पदार्थ आदि हैं, उन विकृत पदार्थों के द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त होता है, मन व्यवस्थित होता है, और ऐसी वृद्धि को प्राप्त करके जो वृद्धि हुई तो उसी वो वृद्धि ही हमारे लिए क्या बन जाती है, आच्छादन बन जाती, वो रूप ही हमारे लिए क्या बन जाता है, आच्छादन बन जाता, कोष बन जाता। तो स्थूल शरीर भी क्या बन गया, उसने हमको ही आच्छाद। तो अब कहते हो आप एक हो हम बहुत से हम प्रजा आदि भी कहते हो, सब कुछ उसने किया और उसी ने किया और उसी में स्वयं ढक गया। और उसमें उदाहरण क्या देते हो, मकड़ी है लूता का, मैंने वो क्या करती स्वयं ही सब बुनती और स्वयं उसमें ही फंस जाती। तो ऐसे ही यहां संकेत उदाहरण ये है एकांश में घटित होते हैं, तो ऐसे ही स्वयं ही जो है अपनी कामना को लेकर के और उसने सारा जाल बिछाया और उस जाल में स्वयं ही फंस गया। तो ये सब संकेत किया। अब यहां पर जो है वही संकेत करते हैं कि तो ये जो शरीर जो है वो शरीर जो है वो वास्तव में मैं नहीं है, आत्मा नहीं है, ये तो जड़ है और विकारी है। कैसा है, जड़ है और विकारी। लेकिन इसी में अध्यास कर लेते ये मैं हूं, तो जब अध्यास होता तो इसका मतलब है कि इसी से ही हम ढक गए, हमने अपने स्वरूप को ढांक लिया, उसको हम जान पा रहे नहीं। ये तो वही संकेत किया कि इससे जो है ये दूध घृत और दूध आदि से ये वर्धित होता, ब्री आदि से ये वर्धित होता, ऐसा पूरा समझ लेना। स देहो अन्नमयो अन्नस्य विकारः। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, ये शरीर क्या है, अन्न का विकार है और अन्नमय ही है, अन्न की ही इसमें प्रचुरता और अन्न का ही ये विकार है। और इसलिए गीता में जहां देह शब्द की व्याख्या टीकाकारों ने की, तो देह शब्द का अर्थ क्या किया, कि जब विकार है और जब विकार होगा, जब उसमें हलचल होगी है तो क्षोभ भी होगा, वहीं क्षोभ भोग सकता, तो उसका अर्थ क्या किया, देह क्या है, दहति इति देह। क्या कहा, दहति इति देह, जो हमको जलाई उसी का नाम क्या है, ये शरीर को लेकर के ही हम सारे के सारे सुख दुखों को अनुभव है। तो शरीर क्या है, हमको जलाने वाला है। तो इसलिए जो है संकेत किया कि जब ऐसे शरीर में जब ममत्व हो जाता है, अहमत्व हो जाता है, तो हम दुख के भागी हो जाते, हम आनंद स्वरूपता का बोध करने में समर्थ नहीं होते। और शरीर जड़ है तो हम हैं तो चेतन, लेकिन उस चेतनता का जैसा स्वरूप है वैसा हम नहीं समझ पाते, समझते तो चेतन लेकिन शरीर को लेके समझते हैं, और शरीर है जड़। तो वही संकेत किया है, देहो अन्नमयो अन्नस्य विकारः, ये शरीर क्या है, अन्नमय है और अन्न का विकार है, अन्न का विकार मात्र है। स आत्मा न भवति, इसलिए ये आत्मा नहीं, संकेत किया है। तो वह आत्मा नहीं है तो तब फिर आत्मा कौन है आगे, लेकिन इसी में और संकेत करते हैं क्यों नहीं है, तो और भी बतला रहे। स आत्मा न भवति कुतः इत्यतः, ऐसा आप कैसे कहते हो, तो कहने लगे उसमें हेतु देते हैं, प्राग करके जो शब्द आया, प्राग चूर्ध्वं तदभावात्, माने प्राक और जो है ऊर्ध माने पहले और पश्चात में उसका अभाव है, तो मूल में उसी कहते जन्मना प्राक मरणाद ऊर्ध्वम, जन्म से पहले और मृत्यु के पश्चात है ना, क्या है तद अभावात है, अभावतः माने इस शरीर का जन्म से पहले क्या था, ये शरीर नहीं था। अब भले ही आप लोग हैं सनातनी हो तो पुनर्जन्म को मानते हो चारवाका की तरह से, नहीं तो क्या कह दोगे, ये नहीं था तो दूसरा था, लेकिन ये शरीर तो नहीं, भले ही दूसरा शरीर लेकिन ये शरीर नहीं था, इतना तो मानना ही पड़ेगा। तो जन्म से पहले ये शरीर नहीं था और मृत्यु के पश्चात भी ये शरीर नहीं, ये तो हमको जो है प्रत्यक्ष रूप से माने अनुभव है ये, तो वही कहते हैं। तो मैंने जन्म से पहले और मृत्यु के पश्चात मैंने उसका अभाव है, इस शरीर का अभाव है। अब जब शरीर का अभाव है तो तस्य देहस्य अभावाद इत्यर्थ, मैंने इस शरीर का अभाव देखा जाता, और आत्मा कैसा है, आत्मा है नित्य, अर्थात जो नित्य होता है उसका कभी अभाव नहीं। तो अब ये तो अभाव वाला है ना, और अभाव वाला है, विकार वाला है और जड़ भी है ना। अब जब इस प्रकार का है, लेकिन तो आत्मा का ये स्वरूप नहीं, आत्मा को तो कहा जाता सत चित और आनंद है ना। अब जो है ये विकार वाला होने से, अनित्य होने से और विकार वाला होने से, जड़ होने से ये आत्मा नहीं हो सकता, ये संकेत कर रहे हैं। तो इसलिए कहा कि तस्य देहस्य अभावाद इत्यर्थः। तो माने वो जो नित्यत्व है वो उसमें जो है उसका अभाव है, माने उसका अभाव वहां पर सिद्ध नहीं होता, तो इसलिए तब क्या हुआ, तब विवाद का विषय बन गया। तो मैं लोक में तो सब लोग क्या कहते हैं, अधिकतर अनुभव ये है कि मैं हूं, तो मैं हूं जब बोलते हैं तो हम शरीर को लेकर के ही अधिकतर माने माने 99% कह दो, कोई 1% भले हो, 99% तो क्या होता, हम शरीर को ही लेकर के बोलते हैं मैं हूं, शरीर से हट करके बोलना हमारा संभव। यदि कभी बोल भी दें तो वो व्यवहार में जैसे ही उतरते हैं तो वो टिकता, उसमें स्थैर्य नहीं आता, ठीक है ना। तो उसमें स्थैर्य क्यों नहीं आता, तो इसका मतलब है अभी हमारा उसमें तादात्म्य बैठा, अभी उस स्वरूप को जैसा है वैसा हमने जाना नहीं। क्यों नहीं जाना, तो ये सब आच्छादन है, ये सब कोष है, ये बाधक है। तो वो कह रहे विवादा अध्यासितो देह आत्मा न भवती कार्यत्वात् घटादिवद इति भावा। अनुमान यहां कर रहे हैं, कहा आत्मा देह न भवती, वो देह आत्मा न भवती, उल्टा बोल माने शरीर आत्मा नहीं हो सकता। कहा क्यों नहीं हो सकता, तो हेतु दे रहे कार्यत्वात्, क्यों नहीं होता है, कार्य, और जो कार्य वाला होगा वो विकारी होगा, और जो विकारी होगा तो आत्मा तो कैसा है, निर्विकारी, आत्मा कैसा है, विकार से रहते हैं। इसलिए कहा देह आत्मा न भवती, शरीर आत्मा नहीं है, नहीं हो सकता। कहने लगे क्यों, तो कार्यत्वात्, कार्य होने से। और कहा उदाहरण दिया घटवत, जैसे घट कार्य है तो घट भी क्या है, आत्मा नहीं, क्यों, घट भी में घट को बनाते हैं फिर ध्वंस हो जाता है तो भावाभाव उसका देखा जाता। तो जैसे घट है वैसे ही शरीर हो, ऐसा कह दिया, क्योंकि इसका भी कार्य है, अब उसका थोड़ा चेताई उसमें जो है चेतन का तादात्म्य उतना नहीं है, इसमें थोड़ा तादात्म्य अधिक है। तो इस प्रकार से संकेत किया कार्यत्वात्, इसलिए माने ये शरीर आत्मा नहीं है। तब शरीर को लेकर के जो हम ये बोलते हैं मैं हूं, तो वहां पर हमें यदि ये विवेक बना रहे कि मैं हूं, लेकिन इसमें इसका प्रस्फुरण तो हो रहा है, लेकिन जहां प्रस्फुरण हो रहा है तो प्रस्फुरण होने वाले मेरी तो सत्ता है, लेकिन इस शरीर की सत्ता जो है कैसी है, कुछ काल की है कुछ काल की नहीं, तो विकार रूप है, इसलिए इससे और मेरे से जो मन एक समन्वय होना चाहिए वो समन्वय कैसा है, का कालिक है, दैशिक है, लेकिन हम देश और काल से भी रहते हैं। ये यदि बोध हो जाए तो शरीर के होते हुए भी, शरीर से व्यवहार होते हुए भी जो हमारे में राग द्वेष आदि और उनको लेकर के रोध क्रोध आदि और जो ममत्व आदि हैं वो फिर उस प्रकार के रह जाते नहीं। व्यवहार भी होता है लेकिन असक्त होकर के, तस्माद असक्तः सत्तम कार्यम कर्म समाचार आदि जो गीता में संकेत, तो वो स्थिति तब होगी जब हम इस शरीर से अपने को अलग करके देखें। तो ये यहां संकेत कर दिए, इसलिए जो है ये घट की तरह से, घट जैसे जड़ है विकारी है, वैसे ही ये भी जो है विकारी है, और इसलिए जो है ये आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं हो सकता, ये संकेत किया। अब पुनः जो है अगले लोग को लिए संकेत कर, हेतु रस्तु साध्यम मा भूत, कहने लगे हेतु है और साध्यम मा भूत साध्य नहीं है, है ऐसा, तो कहने लगे विपक्षे वाद का भावात प्रयोजको अयम हेतु हूं। कहने लगे विपक्ष कहता है कि हमारा हेतु है, उस हेतु ही इस प्रयोजन को सिद्ध कर देगा, साध्य भले ही न हो, और साध्य क्या है, तो कहने लगे आत्मा है, देह आत्मा न, शरीर जो है वो आत्मा नहीं, इसको साध्य बनाया था। अब ये क्या कहेंगे, तो ये जो है साध्य न हो, तो मैंने ऐसा न हो करके उसका उल्टा हो जाएगा, है ना, शरीर ही आत्मा है, और उसको हेतु क्या देंगे, का वही कार्यत्व, है ना, तो हेतु अस्ति। अब ऐसा कहने लगे क्यों, कहा माने उसमें क्या है, बाधक अभावात प्रयोजको अयम, माने इसका कोई बाधक नहीं क्योंकि सब शरीर को मानते हैं तो इसलिए कोई बाधक नहीं है, अर्थात तो माने उसको आत्मा को न शरीर को ही मानना तो इसको सब मानते हैं तो इसलिए कोई बाधक नहीं है, ऐसा जो है पूर्व पक्ष का जो संकेत है उसको लेकर के कह रहे हैं कि इसको यदि मानोगे तो दोष आएगा। अप्रयोजक हूं तो मैंने बाद का अभावात, बाधक का भाव होने से उसका कोई प्रयोजन जो आप दे रहे हो कि मैंने हेतु को लेकर के जो साध्य अनुमान बना रहे कि आत्मा न, तो ये वहां पर इसका प्रयोजन नहीं किंतु आत्मा वही है, ऐसा ये पूर्व पक्ष कहना चाहता। उसके लेकर के ये कह रहे हैं कि ऐसा आप कहोगे, ऐसा जो यदि आप कहोगे तो क्या होगा, तो उसके लिए ये होगा कि अकृत अभ्यागम और कृत नाश ये दोष आएंगे। अकृत अभ्यागम और कृत नाश का दोष आएगा, इसलिए वहां बाधक सद्भावा, तो इसलिए वहां उसका बाधक तो रहेगा ये संकेत कर, तो बाधक सद्भावात मन इसका बाधक रहेगा था शरीर आत्मा नहीं है, ऐसा ही साध्य रहेगा किंतु ये नहीं होगा कि शरीर ही आत्मा है, आप उसमें बाधक का भाव न मानो तो ऐसा संभव नहीं। तो उसी को लेकर कहते हैं कि यदि ऐसा आप मान भी लो तो उससे दोष आएगा, क्या, एक अकृत अभ्यागम और एक कृतनाश। अकृत का अभ्यागम का मतलब क्या, किया नहीं गया और फिर भी आ गया सीधा साथ है, और किया गया वह भी नष्ट हो गया तो वो कृतनाश हो गया है ना। तो कैसे, यदि मान लीजिए हम ऐसा मानते तो जन्म से पहले यह शरीर तो था नहीं, जन्म से पहले यह शरीर था नहीं, और जन्म से पहले यह शरीर नहीं था, और फिर जब शरीर नहीं था तो उसके द्वारा क्या ना, वो शरीर से किए गए पुण्य पाप आदि भी नहीं, जब शरीर ही नहीं तो पुण्य पाप भी नहीं, और पुण्य पाप नहीं तो पुण्य पाप का फल जो सुख और दुख है ना, तो फिर वो उसको नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है ऐसा मानोगे तो यहां पर ये सुख दुख का तो भोक्ता बनता, तो इससे क्या होगा, तो कहने लगे उसने किया नहीं, किया तो ये शरीर दूसरा है, उस शरीर ने तो किया नहीं, उस शरीर को आत्मा मानते हो, और वो शरीर था नहीं, उसने वह कार्य किया नहीं और उसने नहीं किया, और ये शरीर जो अभी वर्तमान में है तो कहा ये तो था नहीं उसमें तो इसे किया नहीं गया, तब जो है ये इसका भोक्ता कैसे और इसको प्राप्त हो रहे, तो किया नहीं लेकिन फिर भी सुख दुख आ गए, पाप पुण्य आदि जो है नहीं किए और फिर भी आ गए, इसी का नाम है अकृत अभ्यागम, न करने पर भी उनका आ जाना। दूसरा, दूसरी तरफ से बतलाया, मृत्यु के पश्चात भी यह शरीर नहीं रहेगा, और जब शरीर नहीं रहेगा तो शरीर के नष्ट होने के साथ इसके कर्म भी नष्ट हो गए है ना, कर्म भी नष्ट हो गए तो संचित आदि भी, कर्म नष्ट हो गए तो संचित आदि सभी नष्ट हो गए शरीर के साथ, और जब सब नष्ट हो गए तो अदृष्ट भी कहां से बनेगा, अदृष्ट नहीं बनेगा तो फिर आगे क्या होगा, तो जन्म भी संभव कि जन्म तो अदृष्ट कोई लेके होगा तो वो भी संभव नहीं होगा, इसलिए किए हुए का भी नाश हो जाए। यदि इसी को मानोगे तो अकृत अभ्यागम और कृत नाश ये दोष आएंगे, इसलिए ऐसा मानना संभव नहीं है। तो ये संकेत किया ये दोष आएंगे, इसलिए शरीर आत्मा नहीं, किंतु वहां पर क्या है, तो शरीर तो है जड़, शरीर यहीं पर जो है नष्ट भी हो जाता है और ये शरीर तो जाता नहीं, लेकिन वहां जाता क्या, तो फिर ये होता किससे, तब संकेत क्या कर दिया, तो गीता में पढ़ते ना, तब वहां पर आगे जो है सूक्ष्म शरीर की जो चर्चा की, वहां जिसमें ये भावना रहती है, जिसमें ये संस्कार रहते हैं, उसमें ये सारे अदृष्ट आदि रहते हैं और उसका आना जाना होता है। वायुर्गंधान वास्यात, ये बोलते हो मने ये शरीर कैसे, जैसे गंध जो है पुष्प में से निकल के चली जाती है, ऐसे ये सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से निकल करके चले, और उस स्थूल शरीर में के यहां रह जाने पर भी, इसके नष्ट हो जाने पर भी, उसमें जो भावना, उसमें जो संस्कार, वो भावना और संस्कार के अनुसार ही उसे तद की प्राप्ति। इसलिए मैंने श्लोक में भी आप पढ़ते वहां संकेत कर दिया, कर्म प्रध्वस्तम फलति, कर्म तो यही नष्ट हो गए, तो जो है फिर फलता कैसे, तो वह कह दिया आराधन। आराधना माने हमारी जो भावना उसके अनुसार ही वहां हमें फल की प्राप्ति होती। अब उस फल को भी प्राप्ति होती तो प्राप्ति कराने वाला कौन, ये शरीर भी नहीं रहा, केवल भावना रह गई, तो भावना मात्र से तो कोई फल प्राप्त हो नहीं जाएगा, तो प्राप्त कराने वाला कौन, तो वहां समझ कृतमताम, उस सारे कर्ता जो है देखने वाले जो है तुम हो, भगवान शिव के लिए संकेत वहां भी किया, क्योंकि वहां पर भी कर्म सो गया, वहां भी कर्म शांत हो गया, कर्म हमने किया, कर्म वहीं पर समाप्त हो गया, लेकिन अभी फल नहीं मिला, आगे मिलेगा, लेकिन आगे मिलेगा कैसे, तो आपकी उस भावना के अनुकूल, आराधना के अनुकूल, उसका जो है माने स्वयं ज्योति दृक रूप से सर्वत्र जो विद्यमान है वह उसके द्वारा होगा, या उसी को सोमादि शब्द से कह देते हैं। तो ऐसे जो है वहां भी भगवान को कह दिया कि कृत मताम, तुम ही जो है उस कृत के मन जानने वाले हो, तो ये जो है उससे फल मिलेगा, ये संकेत का, तो इसका मतलब स्थूल शरीर में तो ये सब हो सकता नहीं, इसलिए संकेत किया कि ये स्थूल शरीर है वो आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं क्यों कह रहे, कहा ये ही हमारे लिए बाधक है, आवरण है, आच्छादन है, इससे भी हम जब उठेंगे, इसका अतिक्रमण करेंगे, तब हम आत्मा की तरफ पहुंचेंगे, इसके लिए यह पंचकोश का विवेक जरूरी है, ये संकेत किया। अब इसके पश्चात जो है ऐसा बतलाते हुए आगे संकेत इसी को और पुनः कहते हैं, आगे किस को श्लोक में, पूर्व जन्मनि है असत न एतत् जन्म संपादयेत कथम, कहा पूर्व जन्म में क्या था, असत अर्थात इसकी सत्ता नहीं थी, असत माने ये पूर्व जन्म में यदि नहीं था, वही बात कह रहे है ना, तो पूर्व जन्मनि असत न एतत् जन्म संपादयेत, पूर्व जन्म में ही जब इसकी सत्ता नहीं थी तो इस जन्म को, ये पूर्व में जब नहीं है तो इस जन्म में फिर इसकी सत्ता कैसे, अर्थात क्या संपादन वह कैसे कर सकेगा, भावी जन्म है और भारी भावी जन्म नहीं, असत कर्म न भुंजी इह संचितम, और भावी जन्म जो है माने आगे जो मान लो जन्म मान लो तो वो भी असत है ना, और वो भी असत वो भी नहीं तो फिर कहने लगे कर्म का भोग कौन करेगा, कि संचित कर्म का भोग भी कौन, तो इस प्रकार से यहां संकेत करते हैं कि भाई ये जो दोष दो आते हैं, तो इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जब शरीर ही नहीं रहा तो उन कर्मों को भोगेगा कौन, ये सत है, और माने पूर्व में भी शरीर नहीं था तो फिर ये इस यहां पर भी जो है उसके फिर जन्म कैसे होगा, ये सारी की सारी बातें जो है लेकर के यहां चर्चा कर रहे, इसी को भी कर एतद देह रूपस्य आत्मनः पूर्वस्मिन, यदि इस शरीर को ही हम आत्मा कहते हैं तो यह शरीर ही जो है वो क्या है, आत्मा है, ऐसा आदि मानते, तो एतद देह रूपस्य आत्मनः, इस शरीर रूपी आत्मा का है पूर्वस्मिन जन्मनि, पूर्व जन्म में क्या होगा, तो पूर्वन पूर्वस्मिन जन्मनि असत्वात, पूर्व जन्म में असत होना माने न होना, पूर्व जन्म में इसकी सत्ता नहीं होगी, न होना तब असत्वात एतत जन्म हेतु अदृष्ट असंभवे, तब फिर क्या होगा, जो अभी वर्तमान जन्म है इसका हेतु रूप क्या है, अदृष्ट, उस अदृष्ट के ही न होने से है अपि अस्य जन्मनो अपि अंगीय क्रियमाण, यदि फिर भी आप इसके जन्म को मानते हो तो जब अदृष्ट नहीं है तो उसका जन्म नहीं होना, लेकिन फिर भी यदि उसका आप जन्म मानते हो अंगीय क्रियमाणत्वात, तो यदि आप उसको स्वीकार कर लेते हो तो क्या है, अकृत अभ्यागम प्रसज्येत, तो अकृत अभ्यागम दोष जो है वो आ जाएगा, माने पूर्व में जन्म में असत वो था, पूर्व जन्म नहीं था, तो फिर इस जन्म में ये सुख दुख आदि भोगना, ये सब कैसे, जन्म भी कैसे हो गया, और फिर मान भी लो तो कहने लगे फिर इसमें सुख दुख कहां से आ गए, क्योंकि पूर्व जन्म तो था ही नहीं, और जन्म नहीं था तो फिर उसमें जो है कोई कर्म नहीं हुए, और कर्म नहीं हुए तो उनका फल कैसे भोगेगा। तो ये क्या है, मने न होने पर भी और इस जन्म में यदि वो जन्म हो भी गया और इस जन्म में जो है वो भोग रहा है तो ये कौन से जन्म के भोग रहा, ये सब संकेत आएगा। और वो एक बात अलग है, जन्म जन्मांतर के संस्कार वो तो मन था, लेकिन शरीर के तल पर कह रहे हैं। किसके तल पर कह रहे हैं? शरीर के तल पर। इसलिए जो है अकृत अभ्यागम दोष आएगा। और आगे जो है संकेत फिर करते हैं, तो तथा भावी जन्मप्यस्य देह रूपस्य आत्मनो असत्वात् असत्वात् अभावात् इहा अनुष्ठितो पुण्य पापयोः फलभोक्तुर अभावेन भोगमन्त्रेणापि कर्मक्षयः प्रसज्येत। और फिर जो है आगे चल करके यदि शरीर यही नष्ट हो गया, और फिर जो है जो शरीर नष्ट हो गया तो कर्मादि भी नष्ट हो गए, तो फिर जब उनका सबका ही क्षय हो जाएगा तो फिर आगे भी फल भोगता भी कौन होगा उन कर्मों का। तो इस प्रकार से कृत का नाश होगा और अकृत का अभ्यागम होगा, इसी बात को यहां बतला रहे हैं। तो कर्म क्षय प्रसज्जित अयम कृत विप्रणाश, ये क्या है, किए हुए का नाश, मैंने कर्मों का सारे का नाश। तो एवं कृत नाशा अकृत अभ्यागम रूप बाधक सद्भावात् आत्मना कार्यत्वम न अंगी कर्तव्यम इति भावः। इसलिए शरीर के साथ में हेतु को आपने रखा और शरीर को लेकर के ही आत्मा कह दिया, तो कहने लगे ये दोष आएंगे, इसलिए आत्मा को आप कहो कि आत्मा जो है क्या है, कार्य वाला है, तो ऐसा कह सकते नहीं। आत्मा कार्य आदि से रहित है, उसमें कार्यत्व आदि संभव नहीं है, ये शरीर आदि के धर्म है, ऐसा संकेत किए। तो आगे चर्चा कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।